اپنی ایسی سرکشی کی حرکات سے باز نہ آیا. انتہا نے رکنا اور باز آنا. اگر یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو لنصفعن ہم ضرور گھسیٹیں گے بن ناسیتے اس کی چوٹی پکڑ کر. آپ پیشانی پر جو بال لٹکتے ہیں ہم اس کی چوٹی اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. یہ کیسی چوٹی ہے؟ ناسیتن کاذبہ جھوٹی. پیشانی کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے اس لیے کہ وہ شخص کفر اور شرک سے بھرا ہوا اور سرکشی سے بھرا ہوا, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جھوٹی اور خطا کار پیشانی. یعنی وہ ایسا خطا کار ہے کہ اس کی خطا اور گناہ یہ بالوں تک پہنچے ہوئے ہیں. سرکشی میں اتنا بڑا ہوا, مجسم سرکش ہے, حتیٰ کہ اس کے بالوں تک بھی یہ سرکشی سرایت کی ہوئی. یہ جھوٹی پہچانی اور خطا کار. فرمایا کہ وہ جس چیز کی دھمکی دیتا ہے پھل ید ہو نہ دیے ہو, بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو, جب ہم گرفت کریں گے سند و زبانیا ہم بلائیں گے پیدل سیاست کرنے والوں کو. زبانیا یہ سپاہیوں کو کہا جاتا ہے, شرطا, جو کہ مجرموں کو پکڑتے ہیں اور سزا دیتے ہیں, جکڑ کر مجرموں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں. ہم ان کو بلائیں گے, پھر یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. مجلس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, وہ ابو جہل نے روکنا چاہا نماز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے سختی سے جواب دیا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تم روک رہے ہو اسے. تو وہ کہنے لگا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ مکے کی سرزمین میں سب سے بڑی مجلس میری ہے اور میرے حامی بہت ہیں, تو میرے سامنے ایسی بات کرتے ہو, تلخی کی بات کرتے ہو. تو اللہ تعالی نے اسی مجلس کا ذکر کیا. یہ جس مجلس والوں کا اور اپنے ساتھیوں کا روب جماتا ہے سب سے بڑی مجلس میری ہے اور سب سے بڑے حامی میرے ہیں, تو فرمایا پھر بلا لے جب ہماری گرفت ہوگی, اس کی خطا کار گنہگار مجرم پیشانی کو جب پکڑیں گے ہمارے زبانیاں پیدل سیاست کرنے والے, تو پھر ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے, پھر بلا لے مدد کے لیے. چنانچہ صحیح حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ بدبخت بے ادبی کرنے کے لیے وہاں پہنچا آپ کو روکنے کے لیے مارنے کے لیے, تو جلدی گھبرا کر پیچھے ہٹا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہنے لگا کہ مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی جس پر کچھ پر رکھے ہوئے, پر رکھنے والی مخلوق ہے. میں گھبرا کر واپس آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ایسی حالت کے اندر آگے بڑھتا تکلیف دینے کے لیے تو اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے. عزمن عزمن ایسا وقت تھا, وہ ایسی اس وقت تجلی نازل ہو رہی تھی کہ اگر اس وقت یہ حرکت کرتا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اس کو آگ نظر آئی, خندق نظر آئی اور پرم والی مخلوق نظر آئی پیچھے بھاگ گیا. لوگوں نے کہا بڑے جوش سے جا رہے تھے منع کرنے کے لیے اور اس طرح پیچھے بھاگے. تو یہ بات اس نے کی, یہ صحیح روایت میں آتا ہے. اور مجلس والوں کا ذکر, یہ اپنی مجلس کو بڑا خیال کرتا, سنادی منتدی مجلس کو کہتے ہیں, اسی مجلس میں گپیں ہانکتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, طرح طرح کی اسکیمیں بناتے ہیں. فرمایا پھر اپنی مجلس والوں کو بلا لے جب ہماری گرفت ہوگی, ہمارے پیدل سیاست کرنے والے جب پکڑیں گے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. تو یہ پیدل سیاست کرنے والے وہ سپاہی ہوتے ہیں جو مجرموں کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں اور جیل خانے میں دھکیلتے ہیں. تو یہ دو قسم کے ہیں. یہ اس آیت کے مطابق دنیا میں یہ پیدل سیاست کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرفداری میں یہ مہاجرین اور انصار تھے. یہ دنیا میں تو انہوں نے یہ سیاست کی اور ایسے مجرموں کا مقابلہ کیا اور ان کو سزائیں دی. ان کے ہاتھ سے اللہ نے ایسے مجرموں کو ذلیل کیا اور آخرت میں وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو پکڑ پکڑ کر مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اس طریقے سے جہنم میں دھکیلیں گے. یہ دونوں قسم کی باتیں ہیں. یہاں چنانچہ جس مجلس کا اور جس رفاقت کا وہ روب جماتا تھا ابو جہل اور اس قسم کے لوگ, تو ان کا تو مقابلہ بدر کے اندر ہوا. حضور نے جب ہجرت کی تو اس کے ڈیڑھ سال بعد, ڈیڑھ سال بھی اللہ نے, دو سال بھی موقع نہیں دیا, ڈیڑھ سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. یہ سنادید قریش جس میں یہ بڑے بڑے سرغنے اور سرکش تھے, یہ سارے بدر میں پہنچے تھے. حضور نے بھی فرمایا صحابہ کرام کی اس جماعت کو جو بہت ہی قلیل اور تھوڑی سی تھی, کمزور تھی, اسلحہ بھی نہیں تھا, راشن بھی نہیں تھا, صرف خدا کی ذات کا اعتماد اور بھروسہ تھا. فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے نکال کر یہاں پھینک دیے, اب خدا کا انتقام ان سے کام لے گا. تو وہ مہاجر اور وہ انصار یہ زبانیاں تھے, وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے ہاتھوں ذلت ناک شکست ہوئی. یہ ابو جہل بھی وہاں مارا گیا اور دو نوجوان لڑکوں نے اس کو گرایا, بالکل 14-15 سال کی عمر کے تھے. اور اس کا غرور نہیں ٹوٹا, وہاں کہنے لگا فلو غیر آکار ان قتل, اگر کاشتکار کاش مجھ کو قتل نہ کرتے تو کیا اچھا, کاشتکاروں کے ہاتھ سے مارا گیا. کوئی بڑا آدمی ہوتا, کوئی ہماری ٹکر کا ہوتا اس, تو گر گیا تھا زخمی ہو کر, ہلنے کے قابل نہیں تھا. ضعفاء المسلمین میں سے عبداللہ ابن مسعود جو مکے میں رہتے تھے, قدیم الاسلام تھے, ساتویں نمبر پر, وہ آئے, ان کو بھی بڑا ستاتا تھا, وہ آ کر اس کے سینے پر چڑھ گئے. اس وقت بھی کہنے لگا یا رائی الغنم لقد ارتقیت صعبا مرتقا صعبا, اور بکریاں چرانے والے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا آج. اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا کاٹا اور پھر ایسا ہوا کہ ان کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو اس پرانے کنویں میں پھینکا گیا. یہ بات ہوئی تھی وہاں, گھسیٹ کر وہاں, یہی بال رکھتے تھے, بال رکھنے کا رواج تھا, تو ان سے گھسیٹ گھسیٹ کر وہاں پھینکا گیا. ماسوا ایک آدمی کی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, وہ نہیں وہاں اس طریقے سے پھینکا گیا, باقی سب کو گھسیٹ کر وہاں اندھے کنویں میں پھینکا گیا تھا. اور حضور نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا نام لے کر او فلاں او فلاں, کیا اللہ کے وعدے کو تم نے برق پایا؟ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا جو اس نے وعدہ کیا تھا ہمارے سے، تم بتلاؤ. تو یہ بات واقع ہوئی وہاں ایک گھسیٹنے والی دنیا میں، خدا نے اس طرح ذلیل کیا ان بڑے سرکشوں اور طاغیوں کو. یہ سر کے بالوں کا چوٹی کے پکڑنے کا ذکر ہے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ بال جو تھے ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. عرب کے لوگ بھی بال رکھتے تھے اور بڑا سنوارتے تھے ان کو، اور پھر حج کے موقع پر منا کے اندر یہ بال منڈائے جاتے تھے. یہ سب بھی دستور ہے قرآن کریم میں. صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، تم اس اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے، محلقین مقصرین و محلقین، بعض سر کے بال کٹانے والے ہوں گے، بعض سر منڈانے والے ہوں گے. یہ مقصر بال کٹانا اور سر منڈانا دونوں باتوں روا ہیں، البتہ منڈانے میں زیادہ فضیلت ہے. حجۃ الوداع کے موقع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے سر مبارک منڈوایا تھا. اور یہ عرب کے لوگ بال جب منڈاتے تھے تو ان بالوں کو بڑے احترام سے رکھا جاتا تھا، سنوارا جاتا تھا اور پھر اس کو منڈاتے تھے. اور بالوں کا منڈانا یہ جان کی قربانی کے برابر سمجھا جاتا تھا، بڑا کہ جان قربان کر لی، اس کو بڑا احترام کرتے تھے. اسی لیے اس احترام والی چیز کا ذکر کیا ہے اسی پریشانی سے. عرب کے لوگ بھی ان سر کے بالوں کا، جیسا سکھ جو ہیں وہ بالوں کا احترام کرتے ہیں، وہ سارے مسلم کیس رکھتے ہیں، ہندو سر کے درمیان ایک چوٹی سی رکھتے ہیں بالوں، اس کو مقدس خیال کیا جاتا. ایسے ہی ہے یہ عربوں میں بھی، یہ سر کے بال پیشانی کے بال بڑے احترام والے سمجھے جاتے تھے. فرمایا اسی سے پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے یہ خطا کار پریشانی کو، پھر بلا لے اپنی مجلس میں. ہم تو پیدل سیاست کرنے والوں کو بلائیں، دنیا میں تو اس طرح ہوا، اور آگے اللہ کے فرشتے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کے عذاب کے مقام میں ڈالیں گے. یہ دونوں جگہ یہ ہوگا، یہ گھسیٹنے والا قصہ دنیا میں تو ہوا، دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا کس طرح یہ لوگ، یہ احترام والی پیشانیاں رکھنے والے اونچی ناک والے لوگ کس طرح ذلیل ہوئے، اللہ نے کس طرح ان کو خوار کیا وہاں، مغلوب کیا. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کلا، آگاہ رہو، لا تطیعوا، ایسی شخص کی بات نہیں ماننا. اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماتات، آپ کے ماننے والوں کو یہ بات. کافر لوگ چاہتے ہیں جیسا دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے، ودو لو تدہنو فیدہنو، کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، اپنا مشن چھوڑ دیں. فرمایا بالکل یہ بات نہیں ہو سکتی، آپ ڈھیلے پڑ جائیں، آپ شرک کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، کفر کی مذمت چھوڑ دیں، یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. کہتے ہیں ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرو، تم عبادت کرتے ہو، کرتے رہو اپنے پروردگار. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مشن کو ترک کرنے والی بات ہے. اور اسی طرح دوسری جگہ ولا تطع من عاصم و کفورا، ان میں سے کسی سرکش اور کسی گنہگار کی بات نہیں مانی، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھو. شرک کی قباحت لوگوں کو سمجھائی جائے گی، کفر کی مذمت کی جائے گی، یہ کیسا چھوڑا جا سکتا ہے، بات نہیں ماننی. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی صورتوں میں ہے، لیکن اس میں ایک قسم کا الٹیمیٹم پایا جاتا ہے، چیلنج پایا جاتا ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی وقت ٹکر ہوگی اور مقابلہ ہوگا ضرور. اس واسطے ایسے لوگوں سے مصالحت ممکن نہیں جو کفر کی بات کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی توحید کو پست کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی آواز کو، ان سے مصالحت نہیں ہوگی، ٹکر ہوگی. آگاہ کر دیے گئے، خبردار ان کی بات نہیں ماننا. اپنی بات جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا، وہی غلبہ عطا فرمائے گا. چنانچہ ہر موقع پر بڑی بڑی پریشانیاں بھی آئی، بڑی بڑی تکلیفیں بھی آئی، لیکن اللہ نے غالب کیا اور اپنا وعدہ پورا کیا. اپنے نبی کی نصرت کی اللہ تعالیٰ نے اور ایمان والوں کی اللہ نے مدد فرمائی، اور کفر اور شرک کو مٹایا، وہاں مغلوب کر دیا، اسلام کا بول بالا کر دیا. کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کی بات ہی بلند رہے گی. کفر کا کلمہ پست کر دیا، یہ لوگ ذلیل ہوئے، فرمایا ان کی بات نہیں مان. اور کسی قسم کی یہ سازش کریں، طرح طرح کی سازشیں ہوتی، لالچ بھی دیتے تھے، مال و دولت اکٹھا کر دیں گے، عورت کا لالچ بھی دیتے تھے، جیسا انگریز اپنی سازش میں کرتے تھے، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. عورتوں کا جھانسا دے کر وہ پھنسا لیتے ہیں، جاگیر دے کر پھنسا لیتے ہیں. دنیا میں یہ اقتدار پسند لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور کہیں ڈرا دھمکا کر ہٹاتے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کی اسکیم میں سامنے کوئی نہ آئے. فرمایا بالکل کسی کی بات نہیں ماننی، اپنی جو بات صحیح ہے اس کو جاری رکھ رہے ہیں. اور وسجد، سجدہ کریں اپنے پروردگار کے سامنے، سر بسجود رہیں. یہ سر بسجود رہنا نماز کے اندر بھی ہوتا ہے اور نماز سے باہر بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے پر. نماز میں عام طور پر سجدہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. جو آدمی اللہ کے سامنے سر بسجود رہے گا وہ انسانوں کو حقیر نہیں سمجھے گا، اللہ کی مخلوق سمجھے گا، یہ غریب جو ہیں. اور جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کو تحقیر سے نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ سرمایہ دار لوگ ان غربا کو حقیر سمجھتے ہیں. ان رہا استغنا میں جیسا کہ اپنے آپ کو مستغنی، ان کو حقیر سمجھتا ہے. جیسا دوسری آیت میں گزر چکا ہے، اذا مروا بهم يتغامزون، غریبوں کے پاس سے گزرتے ہیں اشارے کرتے ہوئے، دیکھو ان کی حالت دیکھو، اے جنت کے وارث جا رہے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پاؤں پہ میں جوتا نہیں ہے، سر ننگے ہیں، رہنے کو کوٹھی نہیں ہے، محل نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اے جنت کے وارث جا رہے ہیں. اشاروں سے تذلیل کرتے. فرمایا تم اللہ کے سامنے سر بسجود ہو. جو آدمی اللہ کے سامنے سر بسجود ہوگا وہ تمام انسانیت کا ہمدرد ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق سمجھے گا، وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا جس میں کسی کی تاکیر اور تذلیل ہو، جیسا سرمایہ دار اور دولت مند اور صاحب جاہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جس کا تعلق درست ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کی صحیح خدمت کرے گا، وہ تکبر نہیں کرے گا، غرور نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کو رائے راست پر لانا اور صحیح دین پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ اس کا مشن ہوگا. تو آپ بھی سر بسجود ہو جائیں پروردگار کے سامنے، اور اس کا قرب تلاش کریں، اللہ تعالی کا قرب، جس کا مشن یہ ہو کہ اس نے اللہ کا قرب تلاش کرنا، کہ خدا کا تقرب حاصل ہو. کچھ دنیا کا مال و دولت، کچھ سلطنت، کوئی نظام، کوئی مال و جاہ مقصود نہیں ہے، بلکہ تقرب اللہ مقصود ہے. ہر کام سے اللہ کا قرب مقصود ہے، کہ اللہ قرب عطا فرمائے، اس کی نزدیکی نصیب ہو. تو آپ یہ کام کریں، جب یہ کام کریں گے تو ان لوگوں کے جو عیوب ہیں، دنیا داروں کے، سرمایہ داروں کے، دولت مندوں کے، اس سے پاک ہوں گے، کیونکہ آپ کا مشن ہی اللہ کا تقرب حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا نہیں ہے. اس لیے ظلم آپ نہیں کریں گے، کیوں یہ ظلم کے خلاف ہے، جو ظلم کرے گا تو قرب اللہ کیسے ملے گا، خدا کا قرب کسی ظالم کو نصیب نہیں ہو سکتا، کسی سنگ دل کو نصیب نہیں ہو سکتا، وہی جن کے دل پاک ہوں گے، ایمان کی دولت ہوگی اس کے اندر، خدا کی وحدانیت پر یقین کامل ہوگا، ایمان پر یقین، قیامت پر یقین ہوگا، محاسبہ اعمال پر یقین ہوگا، وہی لوگ ہوں گے. اور نماز سے باہر بھی سجدہ ہے جس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا، اور سجدہ تشکر بھی ہے. اگرچہ سجدہ شکر ادا کرنے میں فقہاء کرام کا اختلاف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ شکر نفل کی شکل میں ادا، دو رکعت نفل پڑھے، کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، غلبہ دیا ہے، دولت دی ہے، شکر ادا کر دو رکعت نفل پڑھ لے، اور اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرے. اور بعض فرماتے ہیں خالی طہارت کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر اللہ کی تسبیح کر لے، ایسا بھی سجدہ شکر ادا ہو، کوئی خدا کی دولت نصیب. ابو جہل کے مرنے کی اور اس کے ختم ہونے کی اطلاع دی، حضور نے دو رکعت نماز شکرانہ ادا فرمایا، یہ موجود ہے ابن ماجہ شریف کے اندر. تشکر کی نماز آپ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اب اس امت کے فرعون کو خدا نے ختم کیا، یہ بڑا مغرور اور فرعون تھا، آخر دم تک، مرتے دم تک اس کا غرور اور تکبر نہیں ٹوٹا. فرعون کا تو ٹوٹ گیا تھا مرتے دم، لیکن اس کا نہیں ٹوٹا، یہ بڑا فرعون تھا اس امت کے اندر، اللہ نے اس کو ختم کیا، وہ بڑا شر پسند اور طاغی تھا، اور یہ سارے بدر میں لانے میں اسی کا زیادہ حصہ تھا. لوگوں کہتا تھا چلو مقابلہ کریں گے، مٹھی بار یہ مسلمان ہیں، ان کو ختم کر دیں تاکہ ہماری ناموری ہو ہمیشہ دنیا میں کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا. تو یہ تھا سجدہ شکر. اور سجدہ تلاوت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہوتا ہے. 14 آیات ایسی ہیں کہ ان کو جب پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے پر، سننے والے پر، دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے. دوسرے ائمہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں، یہ آخری مقام ہے جس مقام میں سجدہ واجب ہوتا ہے. اس 30ویں پارے میں سورت اذا السماء انشقت میں ایک سجدہ ایک یہ ہے، اور 7ویں منزل میں یہ ایک سورہ نجم میں ہے، باقی 11 دوسری صورتوں میں، جملہ 14 ہیں سجدے. یہ 14 مقام ہیں جن مقامات پر سجدہ تلاوت نکالنا ضروری ہوتا ہے، سننے والا بھی اور پڑھنے والا بھی، دونوں کے ذمے. اگر فوراً کر لے تو اچھا ہے، اگر تیار نہ ہو اس وقت بعد میں کر لے، اس کے ذمے واجب ہوگا، جس وقت بھی اس کو موقع ملے یہ ادا کر لے. فوری ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو بعد میں ادا کر. اور یہ سجدہ یہاں پر حکم دیا گیا سجدہ کریں، تو حکم کی تعمیل ضروری ہے. یا اللہ نے سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی، اس واسطے اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کے سامنے سجدہ کیا جائے، یہ سجدہ تلاوت کہلاتا. اور اس آیت پر بھی تمام سننے والوں پر اور پڑھنے والوں پر، سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه بشك ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینے سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس کے اندر اپنے رب کے حکم سے، ہر کام میں سلامتی ہے، اور وہ رات ایسی کیفیت سے رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سورۃ القدر یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، پانچ آیتیں ہیں۔ پہلی سورۃ سورۃ علق، جو سب سے پہلے اس کی پانچ آیتیں وحی الٰہی میں نازل ہوئی ہیں، تو اس سورۃ کے بعد یہ سورۃ القدر یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ پچھلی سورۃ کے اندر اللہ تعالی نے ابتدا میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل فرمائی، پانچ آیتیں اس میں پڑھنے کا حکم دیا، اور پروردگار کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا، اور انسان کی تخلیق ایک خون کے لوتھڑے سے اس کا ذکر کیا، اور پھر دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا، اور علم حاصل کرنے کے ذرائع میں ایک قلم کا بھی ذکر فرمایا، قلم کے ذریعے اللہ نے انسان کو علم سکھلایا، اور دوسرا علم وحی الٰہی کے ذریعے اللہ تعالی نے سکھلایا۔ یہ یقینی اور قطعی ذریعہ علم ہے، اور ایسی چیزیں اللہ نے انسان کو سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تعلیم کا ذکر فرمایا اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، تو چونکہ یہاں سے آخر تک قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ چھوٹی صورتوں میں سمجھایا جائے گا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، کیونکہ موضوع انسان ہے۔ اللہ تعالی نے شرائع الہیہ تمام کے تمام اور قرآن کریم کو پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کا موضوع اور سبجیکٹ انسان ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان کا ذکر فرمایا، اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ انسان سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں، اس لیے کہ انسانیت کا ایک حصہ وہ ہے جو ایمان اور تقوی کے ساتھ چلتا ہے دنیا میں، نیکی، ہدایت، تقوی، اور دوسرا ایسا وہ ہے جو طاغی ہے، وہ سرکشی اختیار کرتا، مال و دولت، یہ اقتدار، جاہ، اور اپنے مجلسی یا قومی مرتبے اور منصب کی بنا پر وہ انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور خود اپنے تفوق اور بلندی کا دعویٰ رکھتا ہے، اور ہدایت کو قبول کرنے کے سلسلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسان دو قسم کے، مومن قانت اور دوسرے سرکش۔ سرکش انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ جزائے عمل کی منزل آ رہی ہے، اور اللہ کا جو پروگرام ہے بتلایا ہوا اس کو یہ ناکام نہیں بنا سکیں گے، اگر یہ کوئی ایسی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا میں مبتلا کرے گا، اللہ کے کارندے ان کو پکڑیں گے اور ذلیل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانت اور ایماندار بندوں کو تقرب الہی حاصل کرنے کا حکم دیا، اللہ کے حکم پر سجدہ ریز ہوں، خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ تو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اللہ نے آسمانی شریعت اور کتابیں نازل فرمائی ہیں، بالخصوص قرآن۔ تو پہلے موضوع کو متعین کیا گیا انسان، اور انسانوں کی قسمیں بیان کر دی۔ انسان بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیکی و تقوی اختیار کرتے ہیں، اور بعض سرکشی اختیار کرتے، ان کو تنبیہ کی گئی۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اس وحی الہی کا ذکر کیا ہے، یہ وحی الہی جو کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ وحی الہی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور اسی کے اندر اس کا نزول ہوا۔ لیلۃ القدر بہت بڑا ایک مبارک وقت ہے، سال میں ایک دفعہ آتا، اور اس کے اندر ہی یہ وحی الہی نازل ہوئی۔ نازل ہونے کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ابتدا اس کی وہاں سے ہوئی ہے، اور یا یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس رات کے اندر یہ قرآن کریم مکمل طور پر نازل ہوا۔ حضیرت القدس سے بیت المقدس، بیت العزت تک منتقل کر دیا گیا اس کو۔ تو یہ وہ لیلہ مبارکہ تھی سورہ دخان کے اندر بھی، وہ لیلہ مبارکہ جو ہے وہ بہت عظیم مرتبے والی رات ہے، اس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اسی رات کے اندر نازل ہوا۔ قدر کا معنی تقدیر بھی ہوتا ہے، اور قدر کا معنی مرتبہ بھی ہوتا ہے، اور قدرت بھی ہوتا ہے۔ قدرت یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یا تو مرتبہ اور شرف مراد ہے، اور یا تقدیر، کہ تمام واقعات مقدر ہوتے ہیں وہاں، اور خاص ان کے بارے میں تعین کیا جاتا ہے، ان واقعات کو شب کے اندر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یفرق فی کل امر حکیم، حکمت والی باتیں اس رات جدا کی جاتی ہیں، وہ فرشتوں کو بتا دی جاتی ہیں۔ تو یا تو تقدیر کا معنی لیں گے، اور یا مرتبے والا، شرافت اور عظمت، اس کا ذکر خود اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا نزول، یہ ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ بھی اسی لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوئی، مطلب یا مجموعی طور پر قرآن کریم حضیرت القدس سے بیت العزت تک اتارا گیا ہے، اور پھر وہاں سے 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا مختلف صورتوں اور آیتوں کی شکل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کیا گیا ہے، اور 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر 9 تاریخ کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل فرما کر دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازل سے پروردگار کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ نوع انسانی کے لیے کون سی چیزیں اس کی مصلحت کے مطابق ہیں۔ ازل کے اندر جو علم کا مرتبہ تھا اور درجہ تھا وہ کلام نفسی کے درجے میں تھا، اس اللہ کی صفت وہ کسی الفاظ کے درجے میں نہیں تھا، وہ اللہ کی صفت کے درجے میں۔ پھر جب ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا اور یہ انسانوں کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو پیدا کیا، ملائکہ اعلی کی جماعت جبرائیل میں کئی سب فرشتے، اللہ تعالی نے اپنی اس صفت کا، ان علوم کا عکس فرشتوں کے سینوں میں ڈالا کہ نوع انسانی کی بہتری کے لیے یہ چیزیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ایسا وقت آیا جو کائنات میں اس وقت تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ملتیں ختم ہوتی ہیں، نئی قائم ہوتی ہیں، اور وہ لیلہ مبارکہ کا وقت جب آیا تو اس اللہ کی صفت جو کلام نفسی تھی، کلام حقیقت میں کلام نفسی ہوتا ہے، تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اس پر دلالت کرتے ہیں، حقیقت میں جو وہ صفت ہوتی ہے اس کا عکس فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈالا اللہ نے۔ اور پھر لیلہ مبارکہ کا وقت جب آیا تو اس صفت نے اور ان علوم نے الفاظ کا جامہ پہنا، الفاظ اور کلام کی شکل میں متشکل ہوئی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کے اندر کوئی مقام ہے جس کو بیت العزت کہتے ہیں، وہ کلام کی شکل میں وہاں منتقل کیا گیا، اور بیت العزت سے پھر اللہ کے حکم سے جب دنیا کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہوا، ان کی پیدائش ہوئی، اور 40 سال کا زمانہ گزرا تو اللہ تعالی نے وہاں سے وہ قرآن نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اور پھر اس طریقے سے اس کو دنیا کے اندر اس کے پروگرام کو آگے چلانے کا حکم دیا۔ تو یہ اس لیلہ مبارکہ کے اندر جس میں اس نے الفاظ کا جامہ پہنا اور اس کا ظہور ہوا، اس کا ذکر ہے۔ یہ لیلۃ القدر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح سمجھ لو جیسا ہمارے زمانے میں بجٹ سیشن ہوتا ہے، بجٹ میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر تمام ملک کا بجٹ پیش کیا جاتا، تو کائنات کا بجٹ سیشن جب ہوا، جس وقت ہوا اس وقت تمام انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ نے یہ قرآن کا پروگرام پیش کیا، یہ ہے انسان کی فلاح کا یعنی دار و مدار جس پر اس کو پیش کیا گیا۔ تو قدر چیزوں کا اندازہ کرنا یا شرف کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بہت ہی عظمت والا اور شرف والا ہوتا اور قیمتی ہوتا ہے، سال میں وہ ایک رات ہوتی ہے اور حضور کے فرمان مبارک سے وہ رات رمضان کے اندر ہوتی ہے، اور رمضان میں سے بھی آخری دھاکے کے اندر، اور آخری دھاکے میں بھی تاک راتوں کے اندر اس کا مزنہ ہوتا ہے۔ تاک راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ لیلۃ القدر والی بات ہوتی، وہ انتہائی مقبولیت کی رات ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ، اچھی حیات کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی وہ مقبول ہوگی اور بہت درجے ملیں گے، وہ انتہائی مقبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اور غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک عشاء کی نماز، مغرب کی نماز جب پڑھی جاتی ہے وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، اور پھر طلوع فجر تک وہ رات رہتی ہے اسی کیفیت کے ساتھ، یہ سال میں ایک رات ہوتی ہے اور اس کی لوگ تلاش کرتے ہیں، اسی لیے اس کو مبہم چھوڑا گیا ہے، متعین نہیں کیا گیا تاکہ تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہیں اور عبادت اور ریاضت کرتے رہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر فرمایا ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے. حضور نے کسی مجلس کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جو رات کو ساری رات عبادت کرتا تھا اور دن کو جہاد میں شریک ہوتا تھا، اور وہ ہزار مہینے تک یہ کام کرتا رہا. صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو دل میں خیال ہوا کہ اب تو لوگوں کی عمریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور اتنی عبادت اور ریاضت کون کر سکتا ہے، اور یہ درجہ کون پا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت بشرطے کہ ایمان کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، حسن نیت، ایمان، اچھی حیت، اچھی کیفیت شرط ہے یہ. اس کے ساتھ جو عبادت ہوگی تو ہزار مہینے سے زیادہ فضیلت والی ہوگی، بڑھ جائے گی. اللہ نے آخری دور کے لوگوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس قدر فضائل رکھے ہیں کہ اس ہزار مہینے سے بڑھ جائے گا. کجا ہزار مہینے کی عبادت، ریاضت اور جہاد، کجا ایک رات کی عبادت اچھی نیت کے ساتھ، وہ اس سے بڑھ جائے گی. کیفیت اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ فرشتے اس رات اترتے ہیں. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ اس رات زمین کے سنگریزوں سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں زمین. سنگریز اتنے نہیں ہوں گے جتنے فرشتے اللہ کے نازل ہوتے ہیں، اور روح بھی اس کے اندر نازل ہوتی. روح سے مراد روح الامین جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کی جماعت میں وہ بھی نازل ہوتے ہیں زمین پر. اور بعض فرماتے ہیں کہ روح اور کوئی مخلوق ہے خدا کی، وہ نازل ہوتی ہے. عام یہی ہے کہ جبرائیل مراد اپنے رب کے حکم سے. جبرائیل کا نزول اور فرشتوں کا اس کثرت سے نزول تو ظاہر ہے کہ کتنی خیر و برکات ہوں گے، بے حد خیر و برکات اس رات کے اندر ہوتی. فرشتوں کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی اتنی کثیر تعداد میں کہ سنگریزی بھی اتنی کثرت سے نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوتے ہیں. لیکن ادھر طلب کی ضرورت ہے اور ایمان کی ضرورت ہے، اچھی کیفیت، اچھی نیت، اور اللہ کا تقرب جیسا پہلے بتلا دیے گئے، تاغیوں کو آگاہ کیا گیا، ایمانداروں پروردگار کا تقرب حاصل کرو، قرب حاصل کرو، اس کے احکام پر سجدہ ریز ہو جاؤ، اطاعت کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو اور کامیابی نصیب ہو تم. تو فرشتے اس کے اندر بہت کثرت سے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے. سلامتی سے مراد یہ شیاطین کا دخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب کثرت سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، ملائکہ اور روح امین، تو ظاہر ہے کہ شیطان کے اثرات کم ہوں گے، شیطان کسی بات میں دخیل نہیں ہو سکے گا اس مبارک رات کے اندر. ضرورت ہے کہ انسان بیدار ہوں اور کوشش کریں کہ اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی آتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے, ایسا ہاتھ سے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا بہت چھوٹی ہوتی, وہ بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے. اس وقت جو عبد مومن خدا تعالی سے دعا کرے گا خدا قبول فرما لے گا اس. اور ہر روز تین اوقات بابرکت ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی یعنی انسان کوشش کرے. اور پھر جمعے کی رات, جمعے کا دن بابرکت دن ہوتا ہے. پھر شعبان کی پندرہویں تاریخ وہ بہت بابرکت ہوتی ہے. پھر رمضان کے اوقات اور خصوصاً لیلۃ القدر, یہ سب سے بڑھ کر ہے. تو ہر بات کی سلامتی ہوتی ہے, شیاطین کا اور شر کا دخل نہیں ہوتا. ضرورت ہے کہ انسان اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں اور عبادت اور ریاضت کریں. یہ کیفیت برابر اس رات کے اندر قائم رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اس کے بعد پھر قسمت ہوگی تو اگلے سال کسی کو ملے گی, اس سال کے بعد ہوگا یہ بھی ہے سات بار. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آخری داقے کی راتوں کو, حدیث میں آتا ہے کہ ساری رات ہی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی آپ بیدار کرتے تھے کہ انہی اوقات کے اندر وہ لیلۃ القدر بھی آتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ حضرت اگر وہ میسر ہو جائے تو مجھے کیا کہنا چاہیے, کون سی دعا مانگنی چاہیے. آپ نے فرمایا بکثرت یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف فرما دے, جتنی کوتاہیاں معاف ہو جائیں, مقبولیت حاصل ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. تحب العفو فاعف عنی بکثرت یہ مانگو. اور کسی قسم کی عبادت بھی, تلاوت ہو, نوافل ہو, ذکر ہو, بہرحال مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو, دعا ہو بکثرت, تاکہ اس مقبولیت سے فائدہ